Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Hvad tager du satse? Hvad kan du miste? Og hvor befinder du dig egentlig henne på det, vi i den her verden kalder for risikokurven? Velkommen til tirsdag i Millionærklubben, hvor vi har fået besøg af en mand, der bruger en hel del tid på at tale om risiko med private investorer. Det er dig, Gert Hansen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, mange tak. Du er investor og manden bag Facebook-gruppen Aktiesnak for almindelige mennesker, og så har du en fortid i finansbranchen, hvor du har været valutahandler på det, som hedder Spotdesken. Der har du været i både Jyske Bank og i Danske Bank, og ja, i Danske Bank, der var vi jo sådan set kolleger, ja. Selvom vi ikke sad med det samme gear. Vi var ikke sådan i samme afdeling. Men når jeg nævner lige præcis det der med Spotdesken, så er det altså også fordi, at det er jo en ret benhård business, og på de der dealerfloor, hvor jeg har siddet, der er det ligesom de der spotfolk, der handler valuta, som er sådan de mest hysteriske, og de der markeder, der opfører sig sådan mest vanvittigt. Det er jo altså ikke bare sådan erhvervsliv og virksomheder og spekulanter, der ligger og handler på dem og ret store beløb. Det er jo selvfølgelig også centralbanker, som går ind og sætter deres præg på, hvor de her valutaer, hvor de skal ligge henne. Hvad lærte du egentlig i det der valutamarked om risiko, Gert? Jamen, jeg lærte i hvert fald, at valutamarkedet er et sted, hvor man skal have styr på sin risiko. Og nu har vi jo begge to siddet på trading floor, blandt andet i Danske Bank. Og vi kan godt huske, hvor store beløb, der behandlede derinde. Det var milliarder, der behandlede om dagen. Og hvis man ikke har styr på sin risiko, så fik man i hvert fald en reminder fra de øverste chefer. Men i sidste ende kunne det jo komme til at koste banken mange penge, hvis vi ikke havde styr på den risiko, vi påtog os hele tiden. Man skal huske på, at det var ikke unormalt, at en enkelt hand kunne være helt op til måske 1 milliard kroner på spotbordet. Og hvis du ikke har styr på den risiko, du påtager dig, jamen så kan du risikere at brænde fingrene gevaldigt. Så det med at have risikostyring har været for vigtigt for mig, sådan set lige fra, jeg trådte ind i den her verden her. Mm. Og jeg synes jo også, at aktiemarkedet kan bevæge sig ganske voldsomt, men det er jo altså ikke noget at sammenligne med det, som du sad og kiggede på valutamarkedet. Nej, valutamarkedet var en kapitel for sig selv. Det var nogle voldsomme udsving, blandt andet omkring de her vigtige nøgletal, som vi så en gang imellem, men også fordi, at valutamarkedet er det første, der reagerer, når der kommer en eller anden nyhed ud af det blå. Jeg husker stadigvæk 9/11 og selvfølgelig finanskrisen med nogle voldsomme bevægelser. Og det vil sige, at risikostyring, det var simpelthen alfa og omega for, at du overlevede det marked der. Mm. Så har du mest gode erfaringer med dig fra den tid, Gert, eller var det svært have gode erfaringer i sådan en verden, hvor det går så hurtigt? Jamen, jeg havde nogle fantastiske oplevelser og nogle fantastiske erfaringer med, men mærkede også på min egen krop en gang mellem, hvad markedet kunne gøre ved en. Så den kombination her gør i hvert fald, at jeg står med en god erfaring i dag. Mm. Og du oplever så altså, kan jeg forstå via dit forum, at mange privater ikke rigtig kender til deres risiko og sådan formår at arbejde med risikostyring. Hvordan kommer det egentlig til udtryk blandt de mennesker, du taler med? Jamen, jeg synes det generelle, spørgsmål, der altid melder sig, eller den ting, jeg altid oplever, det er, at rigtig mange private, med god grund selvfølgelig, er rigtig meget optaget af, hvor mange penge de kan tjene på deres aktier. Men nogle gange glemmer at spørge sig selv noget elementært, som hvad kan jeg risikere at tabe på den her aktie, og hvad vil jeg tabe på den her aktie? Altså have en eller anden form for risikostyring, hvor man prøver at se, om man kan begrænse sine tab, i stedet for at have så meget fokus på, hvor meget gevinst man skal få på et eller andet tidspunkt. Mm. Og hvis man kan begynde at kigge på det på den måde i stedet for, så tror jeg, man kan optimere sine investeringsmuligheder. Og du har lovet at give os et par gode råd med om det her i udsendelsen i dag. Du har også lovet at give os nogle værktøjer i forhold til teknisk analyse. Det er noget, du selv bruger, ja. Så vi får også et lille minikursus. Det ved jeg, der er mange af vores lyttere, der har efterspurgt om nogle af de sådan centrale begreber i teknisk analyse. Ja. Vi vender tilbage til dig, Gert. Også godmorgen og velkommen til dig, Lars Svendsen. Dejligt, at du vil være med os i studiet her til morgen. Ja. Det er dig, der har fingeren på pulsen ude på markedet. Jeg kommer også til at tale om et citat. Det er erfaringer. Det er det, som erhvervsfolk kalder deres fejltagelser. Ja, det er skønt. Det er dejligt med nogle erfaringer. Så. Nå, Svendsen, hvad sker der derude i verden? Ja, det er blandet bolcher, ikke? Altså, vi havde USA, der hang en lille smule med næsen i går, men fra all-time high, så det er jo ligesom til at leve med. Og så har vi det her Asien, som er lidt noget roderi, fordi kineserne jo, nu er det jo sådan, at der er gået politik i. Det har så været i hvert fald en uge, ikke? For en uge siden begyndte de at snakke om i Kina, at nu er det blevet regeringsanlæggende, at aktiemarkedet ikke må synke, helst skal stige, og det går han så sige, hedder han. Det, der er kun én mand, der bestemmer noget, så det er sådan til at finde ud af. Ikke? Men nu har han fået det i hovedet, og nu vil de så gøre noget for at få humøret op derude, og det er sådan, og det giver jo lidt uorden i det, fordi Kina har ligget og haltet meget. og været et svagt marked. Nogle siger direkte, jo, vi har på besøg, der siger, at Kina er uinvesterbart, og vi kan ikke stole på dem, så skal man ikke putte sine penge derud. Og det er jo en korrekt ting, hvis det er rigtigt, ikke? Men altså, så der er ligesom lidt uorden på den plan, og så er vi i Europa. Ja, det de siger, myndighederne ude i Kina, det er altså, de opfordrer virksomhederne til at foretage flere aktier tilbagekøb, og så er der også en statsfond, Central Huijin Investment, som er ude at foretage flere ETF-opkøb. Altså, det, jeg ved ikke, i min verden, der virker det bare sådan lidt usundt, at man skal have myndighederne til at holde hånden under markedet på den måde. Det, altså, det vil ikke være holdbart i længden. Nej, det er det ikke. Det er en lidt underligt fænomen, ikke? Og som siger, det her kommer jo også lidt samtidig med, at de nu piller den der Evergrande ned, og måske er der flere andre af de der mega byggeselskaber. Og det er jo fast ejendom. Kineserne er mest eksponeret imod, så vil de forstå deres adfærd. De vil hellere købe en lejlighed nummer 2 eller 3, end de vil købe nogle aktier. Så det er sådan lidt, det er lidt underligt, det der sker, og så må vi jo se, hvad det kan blive til, men det er jo ikke sådan så. Når de siger nu, altså hvis man køber egen aktie op, ikke? Det kommer også nogle af de her meddelelser ud nu, med regnskabet, jamen så tenderer det til, at aktien begynder at stige. Nu er det så corporate Kina, og Goldman Sachs er ude og skælde ud over Kina, det er sådan et stort, bliver drevet som et firma, eller man kalder det ved, men altså, altså nu hvis de køber deres egen aktie op, så er der 35 forskellige skuffer i chatollet, de kan bruge, men det er jo lidt noget underligt noget. Altså, og når det ikke stiger på det, så er det jo også fordi, at alle ved godt, at det her, det er jo mere af pisse i bukserne, kan du, hvad du vil, end det er, at det er for godt, ikke? Altså, hvis der er vækst og fremgang, og alle er glade og bla bla bla, det er jo det, de tror, det er på IT, jamen, så løber pengene derhen, ikke? Det derovre, det er jo sådan ligesom, nu har vi et problem, så må vi gøre noget. Ja. Men der er altså lidt mudder i den der Kina-beholder. Okay. Og derfor er det vel også, at vi ikke behøver at kaste os ind. Jeg kunne da godt have lyst til at købe især Hongkong, men altså, det er ligesom, vi er nødt til at kunne stole på dem. Ikke? Ja. Så er vi så Europa. Europa kører på regnskaber, og nu tager vi bare vores eget, at og Europa har jo sådan set klaret sig meget godt de sidste 3-4 måneder, men vi ligger faktisk og kører lidt op i dag, og vi har Novo, som kom med en lidt mærkelig handel i går med udvidelse inden for produktion, og så havde vi nu det, der faldt 5%, og Novo kører sig stadigvæk lidt opad. Og så har vi Demant, som er sådan en rigtig regnskab, der er kommet. I dag, det er dagens regnskab, og han stiger 5%, og det er en lille smule blandet bolde, fordi hvis man ser på det, der skal køre videre, så er de aldrig vist en, hvad var det, en vækst på 10% eller sådan noget. Og hvis du ser på det hele, så har de en nedgang på 10%. Så kan man jo selv vælge. Men de har jo noget, de har jo så sagt nu, dagens, altså, det går godt, og det går bedre i andet halvår, og de er meget optimistiske med næste år. De regner jo med 15-20% fremgang, og alt er godt. Jeg har øget aktien, men jeg har så flere GM, men det er noget andet. Men at de vil sælge, prøve at sælge deres, det der ikke har med høreapparater at gøre, de kalder for communications, det er altså sådan noget, man bruger ved konferencer og undervisning og altså nogle ting, som ikke er høreapparater, men kommunikationsudstyr. Og det er noget, der oprindeligt kom fra Sennheiser, de havde mange år, som delte i for 3-4 år siden. Og det er jo så der, hvor de ligger en lille smule op af GN. Fordi GN har jo også sådan noget, og de har jo så de her almindelige, de der små jabre, nogle man står ved ørerne, men de har jo også hørebøffer og til spil og sådan noget. Det er de så nu afviklet hos Demanten, men det skal de gøre noget ved, og så det kunne jo være, at de skulle tale med GN, som de ejer 10% af, så kunne det være, at de kunne få en konstruktiv løsning. Og så det andet var, at det kan du jo ligesom få to ting, der kom til at passe bedre sammen. Og så siger de jo omkring, de har jo haft noget, de har været i gang med at frasælge, som er gået udo, det hedder Cochlear, og også noget kirurgiske implantater, og hvad det er for noget hejs. Og det regnede med, bliver i hvert fald det ene af dem, det første af dem, skulle gå i orden. Der har været myndighedsobstruktioner i England, som ikke har gjort det, ikke har kunnet blive til noget nu. De siger, at det skal gå igennem. Men altså, det går fremad, det går godt, og de regner med, at overskudsgraden er cirka 20%. Så der er ikke noget at brokke sig over. Øvrigt så ham her, den anden konkurrent, ham her, ved han, ham der WS Audiolo, det her, ikke? Altså, ja. Sivantos der. Ja. det der system, Vitex Eventos, ude og fortælle os om pæn vækst, og de kommer med nye modeller, og priserne er vokset med 7%. Mm. Det er jo meget godt. Altså, når du sælger bedre produkter, ikke? Ja. Får mere for det. Og de har så også et nyt produkt på vej ude hos Demant Oticon Intent, skulle være det sidste nye, som man gerne vil have. Så det kommer altså ud af, jeg tror, det var i løbet af et par måneder eller et eller andet. Det er også blevet real. Vi sælger godt ned især i Madrid. Ja, ja. Ah. Nå, men Lars Svendsen, vi har altså de her to, hvad skal man sige, store virksomheder herhjemme, som laver høreapparater. Det er altså Demant og GN Store nu. Og GN har haft det temmelig svært, skal vi ikke bare sige det på den måde. Hvilken en af dem ville du tage ind i din portefølje, hvis du stod med friske penge? Jamen, altså, den lange vinder er jo nok Demanten, ikke? Og jeg har jo begge det, men jeg har, tror jeg, det 85% GN og 15% Demant, men det er jo fordi, at Demant, eller GN er jo på vej tilbage på fødderne og skal have det til at køre, og er jo på en eller anden måde i virkeligheden i spil. Altså, jeg tror jo, det er en af de virksomheder, der bliver overtaget af nogen. Og det bliver nok ikke Demant, fordi ikke lov til på grund af, at markedsandelen bliver alt for høj, ikke? Men inden for høreapparater, der kommer til at ske noget. Og nu har de fået løst deres sådan, gæld. De får købt sig jo, de kludrede i det der. De købte i sådan nogle hørebøf-selskab til et spil, der hed SteelSeries, og hvordan de nogensinde fandt på at købe det, det begriber jeg ikke, men det gjorde de. Mm. Og det har de jo døjet med senere, det kostede 8 milliarder, og det sendte dem lige ned i randstenen. Og nu er de så på vej tilbage, men de bliver jo nok spist af nogen. Jeg tror, at når du om 2-3 år, så det er det ældste børsnoterede selskab, jeg har i Danmark. Er det? Ja. Okay. Mindre du regner Nordea som værende sådan ursprungelig sådan, 1857 i Danmark. Jeg ved ikke, hvad det er i andre steder, men og sparkassen et eller andet var fra 1814 eller sådan noget, eller 17. Men det kan man altid finde ud af sådan nogle ting. Men det er faktisk det ældste selskab, vi har, og jeg tror ikke, at det eksisterer i den form om... Men sådan et opkøb, har du sat noget bud på, hvem det kunne være, du har købt nok? For jeg tænker, der kan jo være... Ja. Altså, det behøver ikke at være sådan en høreapparatsektor. Det kan være alt muligt teknologi, Apple og... Det bliver måske ikke dem, fordi de er vant til større vækst og sådan noget, men det kunne sagtens være nogle af de der andre inden for sådan noget medico og elektronik. Jeg tror ikke, de bliver Apple og sådan noget. De interesserer sig ikke for sådan nogle niche-markeder. Okay. Men jeg ser jo hele tiden og kigger på de der japanere, som jo er ligesom vel skal tilbage på banen igen, og er meget hardware-orienteret, og der kunne det jo godt passe. Hvad er det for nogle japanere? Jeg kan ikke lige komme på navn. Der er jo, japanerne er jo gode til elektronik, og især hardware-elektronik, jamen der er jo, jeg ved ikke, hvad det er alle sammen, det er jo begynder med Sony, så kan du gå ned af. Okay. det kunne være sådan noget lige, men det er ikke en af de andre konkurrenter, der køber, det tror jeg ikke. Okay. Godt, Lars Hansen, det lyder så om, det trods alt er en nogenlunde OK godkendt regnskab fra Demant, og det synes investorerne til synlande også, aktien den stiger altså 5,5% her til morgen. Og så har vi jo en ting, det er, nu kommer vi lige til, hvor vi, det fik vi jo ikke til med, at de vil jo købe egen aktie op på 2 milliarder. Aha. Og deres cashflow er meget, meget flot. Så, er det det, der smører investorerne? Ja, det tror jeg. Det er jo den, 4-6 karakter på bordet, hun er bedre. Det er den, det handler om. Jeg tror ligesom, det er det her, det er for alvor tæller. Men det går godt, og de siger jo, positiv udvikling, og priserne er højere. Det kører den rigtige vej. De har altså bare nogle ting, de skal rydde op i, eller sælge fra og sådan noget. Det skal haven't nok, we all? Nå. Ja. Lars Svendsen, jeg synes også lige, du fik lige brugt et ord, som jeg spøgsede øre ved, da du talte om Novo og den melding, der kom i går, om at de havde været ude og købe fabrikker op, eller en virksomhed op, der kunne gøre, at de kan producere mere. Og så sagde du, det var en mærkelig handel. Hvorfor var det mærkeligt? Ja, mærkværdigheden, det er en virksomhed, der Catalent, den skulle have efter, jeg kan læse mig til 16.000 ansatte, men det er jo mere sådan lønarbejds underleverandør, altså en uden egne produkter, så vidt jeg begriber det, men med stor ind for sådan noget. Og fidusen er jo det, at de allerede laver noget for Novo Nordisk, og at de så til sydlandene, der står noget lidt sjovt, det er, at de er først i 25-26, de begynder at kunne udvide det, de laver for nu, fordi det synes jeg nok at lave for alle mulige andre. Og så jeg læser det sådan, at så skal de altså smide nogle af de andre kunder ud, når de har fået opfyldt et kontrakt, de har med dem, og så kan de sprøjte noget mere igennem af for Novo. Og det er jo det, det handler om. For Novo kan jo, hvis de jo kan lave nok den aktive ingrediens, så det ser i hvert fald ud, i øjeblikket ud til, de kan, i forhold til, hvad de kan få puttet på de her pindene, så er det jo der, de her er. Så kan du sige, så bliver altså først, det er jo ikke noget, der er cirka 2 års sådan, at du kan ikke ligesom bare sige, jamen så i morgen, så øger vi produktionen 30%. Det kan vi ikke. Men det mærkelige er jo, at det er jo Novo Nordisk over ejerstrukturen, fonden og holding hedder så det næste selskab. Det er ikke Novo Nordisk børsnoteret selskab, der køber. Men de køber så 3 fabrikker ud fra det der selskab. Så altså, det er mor Novo, der køber, for, og det medgæld er det jo et eller andet med 16 milliarder dollar, ikke? Men så sælger de 3 fabrikker over til Novo, og så beholder de andre fabrikker. Og er det fordi AS'et ikke har haft råd til at købe det? Ja, lidt af vejen er det jo nok, fordi altså Novo er jo har jo så udløjet så mange penge, at de har en indkapitalindel på 30%, ikke? Og så de er ligesom kommet lidt ned, selvom cashflowet ind er jo stort, men de lodder dem jo alle sammen ud, plus de investerer meget selv, så det er lidt det perspektiv, der nok begynder at de vågner lidt op derude, at de ikke er uendelig rige, og så kan det jo godt, altså jeg læser det sådan lidt, at de har ville sige til Catalan der, vi skal have noget mere, og så siger Catalan, det kan du rende og hoppe, vi har også andre kunder, og så siger de, så skrid idioter, nu køber vi det hele. Okay. Men altså, at der først er, derfor kan de jo heller ikke gøre noget, før at de der kontrakter er opfyldt. Okay. Det er sådan nogle, jeg læser, men det er lidt mærkeligt, fordi fonden der har jo ikke rigtig villet tredje karakter og tage ansvar. De har jo holdt sig meget som passive investorer. Det eneste, de rigtig har gjort, det er jo Christian Hansen, ikke? Og så er de sådan nogle udviklingsselskaber, ja, det må de mange af. Mm. Men altså, de er ikke sådan den store lyst til at gå ind på banen og købe alt muligt. Okay. Så det er sådan en lidt mærkelig, ja, at den gamle mor skal hjælpe Novo Nordisk, der er selskab med en børs lige på 3.000 og jeg ved ikke hvor mange milliarder. Det var endnu en fantastisk dag for Novo Nordisk investorerne i går. Aktien, den steg altså rigtig flot i det danske marked, og så da vi vendte blikket mod USA, hvor de handler jo som en ADR, American Depositary Receipt, som er jo altså sådan et konstrueret produkt på Novo-aktien, hvis man kan sige det på den måde. Den steg altså 4% og næsten 1% oveni i eftermarkedet og sluttede i $119.35, hvis jeg tager eftermarkedet med. Det svarer altså til 828,29, og nu handler vi altså lidt lavere her i dag, hvis man sammenligner de to 813. Ja, og det er jo nok vores marked, der bestemmer. Så. Okay. Så ja, det vil være nogle gange, der sker, at de ligesom bliver for ivrige. Det er det, og det bobler, og vi får jo så Lilly, skal vi lige sige, som jo så ikke er kommet så vanvittigt langt ind endnu i fedmesiden. De er jo på at bruge GLP-1 til type 2 diabetes, men ikke nået så langt med deres fedmeproduktside der. Ja. Så han er bagefter, ikke? Og han skal komme regnskab i dag. Ja. Ja. Og hvis vi lige kigger tilbage, og det er jo udmærket at gøre en gang imellem, så har det altså været en lille bitte smule bedre at være investor i Eli Lilly år til dato end i Novo Nordisk. Men ikke det meget viser jo bare det amerikanske vanvid. Altså, jamen, amerikanerne er børsmæssigt og finansielt, er de mere... det er ikke løgn til det med dyre. De farer bare afsted du kan sige, forleden dag, hvor Meta steg med 20%, ikke? På, at de vil betale udbytte og købe lidt aktier op. I går, altså, der steg Palantir nogenlunde. Ja. Og så man siger, the top and the bottom of the market is a fool's market. Okay. Det er tirsdag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Lars Svendsen og Gert Hansen. Vi skal tale risikostyring sammen med Gert lige om et øjeblik. Og hvis du har spørgsmål ind til de her, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår som altid på sms'en 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Risikostyring. Hvad er det egentlig for noget? Hvad kan det, og hvordan gør man? Hvad skal man gribe fat i, hvis man gerne vil have lidt bedre styr på sin risiko ude på aktiemarkedet? Det skal det altså handle om nu. Gert, det er jo faktisk ret let og sådan omkostningsfrit at stå her i et studie og sige til folk, husk nu at have styr på jeres risiko, men hvad skal man sådan tage fat i, hvis man gerne vil arbejde lidt med det derhjemme som privatinvestor? Hvor starter man? Ja, men det er også et super godt spørgsmål, fordi det er en jungle at bevæge sig ud i. Jeg tror, det er vigtigt, at man gør op med sig selv, at i det øjeblik, hvor man begynder at investere sine penge, så løber man altså en reel risiko. Den præmie, vi får for at løbe den risiko, er jo de stigninger, vi får i aktiemarkedet og de udbytter og så videre, vi får. Men det ændrer ikke ved det faktum, at vi løber en risiko i det øjeblik, hvor vi putter vores penge ud i aktiemarkedet. Og jeg kan godt lide at vende det hele lidt på hovedet, og det var også det, jeg startede med at sige, at i stedet for, at vi er så fokuseret på, hvor meget skal vi tjene på en aktie, hvor meget skal vi have stigning over de næste mange år, så prøv lige at vende det hele lidt rundt og så sige, jamen okay, hvad kan jeg rent faktisk risikere at tabe den her aktie, eller de aktier, jeg ligger i, og hvad er jeg i hele taget villig til at tabe osv. Det er meget op i tiden lige i øjeblikket, det her med, at vi skal hele tiden slå markedet. Det er blevet meget sådan mantra, når man bevæger sig ud i markedet. Jeg skal slå markedet. Men jeg stiller det nogle gange lidt på spidsen og siger, jamen hvad nu, hvis det kommer med en alt for høj pris i forhold til den risiko, du løber? For mig personligt, jeg ser mig selv som en forsigtig investor, og jeg slår ikke altid markedet. Der, hvor min portefølje måske overlever rigtig godt, det er i de store nedgangstider, fordi jeg har en meget stram risikostyring. Men for mig handler det om andre ting. Det handler måske også om det der med at kunne sove godt om natten som investor. Det er også noget, jeg snakker meget om inde i gruppen. Og jeg fornemmer bare lidt nogle gange, at folk bliver lidt opslugt af det her med at vil have høje afkast og vil slå markedet hele tiden. Og så glemmer de måske lidt, at de påtager sig en meget stor risiko for at nå til det mål. Og glemmer i virkeligheden også at have styr på den risiko. Og det gør jo så nogle gange desværre det, at man kommer til at sidde med nogle aktier, hvor man taber rigtig, rigtig mange penge. Og så ved jeg godt, at folk siger, jamen Gert, det er jo først den dag, hvor vi sælger aktierne, vi tager tabet. Og der bliver jeg bare nødt til at minde om, at hvis du sidder med aktier med tab på 70-80%, som jeg ved mange private investorer gør, så tager det altså rigtig lang tid at komme tilbage på nul igen, hvis du nogensinde kommer tilbage på nul igen. Mm. Så det handler altså om at finde en balance i, hvad man kaster sig ud i, og vi talte faktisk i sidste uge lidt om det her med sådan det absolute afkast kontra det relative afkast, hvor at det virker så, at der er mange, der sådan fokuserer ekstremt meget på det relative afkast, mm-hmm. det der med at slå markedet, mm-hmm. man skal gøre det bedre end indekset, ja. Men måske kunne man måske få lidt mere gavn af at kigge på det absolutte afkast. Hvis man nu laver et afkast på 10% i et år, hvor indekset giver 12, så er det måske også okay. Ja, det tænker jeg lidt. Jeg synes, det er meget individuelt, det der. Jeg tror ikke, vi skal være så opslugt af hele tiden, om vi kan slå markedet eller hvad vi kan. Jeg tror i virkeligheden, vi skal kigge lidt på, hvad passer til mit temperament? Hvad passer til min investeringsstrategi? Hvad passer til min investorprofil? Og så ud fra det planlægge ens portefølje og ens risikotilgang. Og hvordan kommer man så frem til, Gert? Fordi det er faktisk ikke så nemt at lige helt vide, hvad der passer til en selv. Mit indtryk er, at der er rigtig mange, som siger, jeg er frisk, og jeg kan godt være med på høj risiko, og så når det falder 50%, så gør det virkelig ondt i maven. Ja. Har du nogle gode ord til, hvordan man sådan kan beslutte, hvad for en risikoprofil man egentlig er? Jamen, jeg synes, at man kan starte med at spørge sig selv, og det tror jeg egentlig godt, vi alle sammen har en fornemmelse af, hvilken type investor vi er, når det kommer til stykket. Det der med, har jeg lyst til at løbe den her høje risiko for måske at kunne få et højere afkast, men også med den risiko, der følger med? Eller har jeg det bedst med, at jeg måske ikke får de her sindssyge høje afkast, men jeg måske kan få det her gennemsnitlige afkast, som markedet måske giver over en lang horisont på 5-7%, og så kan jeg sove roligt om natten osv. Det tror jeg så ret hurtigt, vi kan mærke efter som investor. Og som du selv siger, nogle gange har vi måske en tilbøjelighed til at kaste os ud i de her high-risk aktier, og det er meget sjovt, når det går opad. Men når du har sådan en aktie, der falder 50%, det er jo i virkeligheden der, hvor du mærker, hvad aktiemarkedet er. Og det er jo i virkeligheden også der, du mærker, hvilken type investor du er. Og jeg tror, det er der, hvor rigtig mange private for første gang mærker, at de måske har kastet sig ud i de forkerte aktier. Men noget af det, der kan være svært, det er, hvis man nu kigger ind på en portefølje, man har sammensat den af flere forskellige aktier, måske har man bevæget sig lidt ud i verden også, så man har faktisk en bred diversificeret portefølje. Hvordan skal man blive klog på, hvilken risiko man løber? Altså basically, så tænker jeg, du kan tabe det hele. Ja. Din risiko er, er sådan set, det, at du mister alt, hvad du har investeret. Er det ikke bare det, man skal holde sig for hele tiden? Jo, det kan man jo sige. Altså, risikoen er jo principielt, at du kan tabe alle dine penge, når du bevæger ud i aktiemarkedet. Der er jo talrige eksempler på aktier, der er faldet til kurs 0. Altså, vi har jo selv herhjemme i vores egen andedam, SAS og så videre, ikke, som nærmest ikke er penge mere værd nu. Så den risiko er der jo. Altså, jeg plejer altid at sige til dem, som jeg snakker med, at fordi jeg selv sidder og kigger på de her grafer hele tiden, at man måske kan sidde og kigge på aktiegrafer over nogle aktier og få en idé om det er en volatil aktie, man bevæger sig ud i, altså en aktie, der bevæger sig rigtig meget med store udsving og så videre. Allerede der får du en indikation af, at nu er du faktisk på vej ud i en aktie, hvor du kommer til at skulle leve med en meget høj risiko, altså store udsving, og det skal du jo ligesom kunne bære i dit mavesystem også. Så alene bare der ved at sidde og kigge på nogle grafer ret enkelt, kan man få en idé om, jamen, hvad er det for en type aktie, jeg er ude i. Og så vil jeg også sige, at det er jo meget fint, at vi går efter diversificering, og vi gerne vil ud i verden og finde nogen. Men som ny investor og som måske ret ny i aktiemarkedet, synes jeg ikke, der er nogen grund til at gå ud og håndplukke et lille biotech-selskab nede i Mumbai, fordi man har hørt det et eller andet sted. Man kunne jo måske starte med at kigge på vores egen lille andedam herhjemme. Vi har et hav af solide aktier, man kan starte med at investere i, hvor man har en anden tilgang til nyhedsflowet. Man har en anden tilgang til det danske kroner, de noterer, at du har ikke nogen valutakursrisiko lige pludselig. Altså, man kan jo godt prøve at gøre det lidt mere enkelt i starten, og der har jeg bare nogle gange fornemmelse af, at for mange nye får kastet sig ud i nogle aktier, hvor de principielt slet ikke har muligheden for nødvendigvis at følge med, men heller ikke har en fornemmelse af, hvilken risiko de rent faktisk løber. Mm. Men det er sjovt. Det er sjovt, og det er spændende, ja. Det er sjovt, og det er spændende. Præcis. Okay, det handler altså, som du er inde på, Gert, og som det hedder med et lidt fint ord, standardafvigelser, altså de historiske udsving på afkast, kan man gå ned og se, og det er jo ganske let at finde tilbage og se, hvordan aktien har udviklet sig i løbet af årene. Lav Svendsen, jeg ved ikke, om du står der og handler, eller hvad du laver. Nå, det er dejligt. Herr Svendsen, hvordan arbejder du med standardafvigelser, hvis det overhovedet er noget, der eksisterer i det? Standardafvigelser, det er alt for indviklet teknisk til. Jeg kan finde ud af det. Der er jo så mange af de der, der er jo gået matematik i det, ikke? Og så er problemet med det, når man laver sådan noget, så kan alle sidde og se kloge ud, hvis de får løn for det, ikke? Altså det er sådan nogenlunde, det fungerer. Men jeg sidder jo mest og kigger på dels kigger jeg på det absolutte afkast, jeg har, og så, eller prøver på at opnå, og så... Og jeg har jo så en kursliste i hovedet, ikke? Så altså, min kursliste er jo ikke den, der står der. Det er den, jeg er sådan set er køb, eller det, jeg kan få de aktier, jeg har. Men det er jo cash value, ikke? Men jeg sidder jo og kigger på, hvad er det her værd, ikke? Så hvis du har 1 million i aktier, så er de mine aktier jo ikke 1 million værd. Så er de jo op mod 2 millioner værd. Det er jo sådan set det, jeg sidder og kigger på. Men det er så det, jeg holder mig for øje, ikke? Men det andet er, altså, at det er jo, at jeg går mere op i at sprede mig på, sige, hvor mange penge tør jeg egentlig have i de der forskellige aktier. Og det afhænger jo så af, hvor meget jeg tror, at de kan blive mere værd. Og hvis jeg tror, at de kan blive meget mere værd, jamen kan jeg jo godt tillade mig at have mange af dem, ikke? Og det er jo så der, hvor du så begynder at hive og flå i det, ikke? Og så til sidst, når man får... Altså ligesom jeg er i en periode, nu må vi se om 2 dage, om det lykkes eller ej med Norden, ikke? Og så siger jeg, men jeg har nogle penge her, så jamen, Norden, den er markant undervurderet, det må jeg have nogle flere af, og den skal vi have nogle flere af, hurra, hurra, sådan ligesom i sangen der. Og så det sidste, så får du ligesom, så sidder man en dag og siger, jeg tror heller, jeg må lægge alle tallene sammen, så ja, er vi nået så højt op. Så nu skal vi jo trimme os. Nå, meget problem er det, du kan godt, hvis du sådan mister overblikket, og det er jo det, som man kan bruge på et følgesystem og sådan noget. Men jeg sidder mest og kigger på, hvor mange penge vil du egentlig have i en aktie? Og så er vi når hen nu og rører ved Buffett-fænomen. Han sidder og siger, jamen, og de to har jo faktisk i deres unge dage, det gør de ikke mere, nu er den ene jo også død, men jo egentlig kørt meget koncentreret. De har kørt meget mere koncentreret på få aktier, som de virkelig er gået ind for big time, end almindelige mennesker har egentlig accepteret. Vi tror jo, at det er sådan... to gubber, der har spredt ud, så er vi 2% i den, og en der, så nej, de har været op og haft over 10%, han har øvet stadigvæk, bare fordi sit selskab jo, fordi den er stedet Apple med en vægt, der er jo fuldstændig vanvittig, jeg har også sagt til, at man skulle se at få solgt det, men trimme sig noget. Det var godt, han ikke har lyttet. Ja, han ikke har lyttet, men det kommer han med til. Men Svendsen, men kan man ikke sige, hvis man... Det er det vigtigste tal, det er, hvor meget, og nogen vil jo kalde det for value at risk og sådan noget, det kan du forklare mere om, meget indviklet ord, men altså, hvor mange penge har du egentlig i hver selskab? Og så skal du jo se det på, hvad du tror, at det skal udvikle sig til. Det er jo mit motiv, det er min forventede nutidsværdi. Og så må jeg så også ligesom se på, hvor galt kan det gå. Og nu er du jo selvfølgelig professionel investor, og du har været i... Ja, det er du jo sådan set, Svendsen. Ja, det er du da. Det var sødt. Det er ikke noget med sødt, det er det, du lever af at være investor. Så, nå. Men, ja, jeg lever af at stå og snakke med folk, ja. Nå, okay. Jamen, det kan man, det er dejligt, det er jeg glad for. Ja. Men herr Svendsen, det jeg gerne vil frem til, det er, at du har været i markedet i mange år. Du kender det ud og ind. Du kender alle historien, du kender alle dynamikkerne, så måske giver det også mening, at du lever en anden risiko end alle andre skulle, fordi den er vel ret koncentreret, i hvert fald din millionærklub-portefølje har til nogle tider været virkelig koncentreret omkring tankskibe. Ja, meget mere, end hvad måske burde tage som private investor derhjemme. Jamen, altså, vi har for eksempel en portefølje derhjemme, den der hedder noget med transport og sådan noget, der er der 30%, som er tankskib, og så er der yderligere sådan nogle med gas og noget forskelligt noget, som vi kan lægge på, så kommer vi vel op på 37% tank. Og det er jo for mange mennesker at være meget, men, Men det synes jeg egentlig ikke, det er, fordi det handler jo om, hvad er nutidsværdien? Har vi vinden i ryggen, eller har vi ikke? Det er jo ligesom at sejle med sejlskib. Hvis du har vinden i ryggen, nu er der jo ikke noget, at man siger, der er risiko, og der kan komme haj og en torpedo og alt muligt andet. Så vi lader halvdelen af kluderne blive nede, og så tøffer vi lidt langsomt afsted, som vinden nu blæser. Så er det op med sejlene, du. Skal man ikke sætte det hele ind på rød, hvis man mener, at der er så bare 30% i hvert fald på rød, hvis man mener, at der er vind i sejlene? Jeg køber jo Lavs argumenter. Han argumenterer skide godt. Han kunne jo sælge biler et eller andet sted ude i, bilbyen et eller andet sted. Brugtbilhandler. Altså, jeg er nok lidt tilbøjelig til måske over for i hvert fald nye investorer og prøver at minde dem lidt om, at det er jo fint nok, at man har en kærlighed til en aktie, og at man tror på en aktie. Men man skal også bare være klar over, at hvis en aktie får lov til at fylde rigtig meget i ens depot, så kan man gøre sig ekstremt sårbar. Og nu kan folk jo så sige, jamen Gert, vi fylder bare Novo i vores depot, så kører det jo bare det ud af. Men jeg viser nogle gange en planche, hvor man kan se, at i 2015, der faldt Novo-aktien altså 50%, hvis der er nogen, der kan huske det. Det ved vi ikke, om det kommer til at ske igen. Jeg har blandt andet selv en helt anden tilgang, og det vil sige, at enkelte aktier for mit vedkommende må aldrig fylde mere end 10% af mit samlede investeringskapital. Mm-hmm. Og det vil sige, at jeg holder mig nede under den, fordi på den måde så undgår jeg at gøre mig selv for sårbar over for en enkelt aktie. Jeg misser jo selvfølgelig også noget gevinst, hvis jeg for eksempel havde haft 100% Novo i mit depot, jamen så havde jeg jo kunne læne mig tilbage og happy days. Men det er min måde ligesom at have risikostyring på, beskytte mig selv lidt imod, hvis der skulle komme et eller andet uventet, der ramte den her aktie. Det har vi set talrige eksempler på. Så 10% må jeg maks have i en enkelt aktie i mit depot blandt andet. Og det er ikke noget, som enhver skal gøre, men det er noget, jeg fortæller lidt om. Det fungerer for dig. Det fungerer for mig nemlig. Ja. Men Gerte, nu bevæger det sig jo det der aktiemarked hele tiden, og værdierne de ændrer sig fra dag til dag, fra minut til minut. Hvor tit skal man ind og regulere sig? Ja, der synes jeg, det kommer lidt an på, hvor aktiv man også er som investor og sådan nogle ting. Men nu nævner Lav jo selv det her med Buffett, der lige pludselig har så mange Apple-aktier i sit depot, han har sagt i sin portefølje, ikke, at de jo efterhånden fylder så meget. Og der må man jo så gøre op med sig selv, om man vil trimme lidt en gang imellem, altså tage lidt profit måske, hvis en aktie kommer til at fylde for meget i dit depot. Altså det gør jeg blandt andet selv. Hvis jeg kommer for meget over den her grænse, så kan jeg godt finde på at tage en lille smule profit. Jeg havde en chef i Danske Bank, der på et tidspunkt sagde til mig, Gert, der er aldrig nogensinde noget forgjort i at tage noget profit undervejs. Og det glemmer vi også lidt nogle gange, at vi tror, at det, der allerede er kørt i himlen, det fortsætter i himlen, og så når vi måske ikke at få taget noget gevinst undervejs. Men det er en balancegang, det der, og jeg kunne godt forestille mig, at der er mange, der er uenige med mig i, at den tilgang, jeg har til det, at 10% maksimalt i en aktie, at jeg måske snyder mig selv for et afkast, men jeg kan også fortælle, at jeg ved flere lejligheder har skånet mig selv for nogle gevaldige tab ved at gøre det på den måde. Mm. Svendsen, du har kommet til. Nå, men jeg vil bare spørge dig, fordi jeg har faktisk også, det er jo også den regel, man har for investeringsforeninger, ikke? Ja. De må højst have 10% i en aktie og sådan noget. Og så også det der med 50 på, jeg ved ikke, er det 5 eller hvad det er, men, eller nogle nyt flere, men altså, er totalt set koncentrationsrisikoen. Men det, jeg så sidder og taler om her, det er det, der kører sådan set også som nogenlunde princip. Men pointen er bare, det er jo nogle af historierne, der er korreleret. Når jeg sidder og taler om, vi i den der portefølje, som så er 104, men altså har så mange noget med tankskib at gøre, så er der jo en sektorrisiko. Ja. Og det er jo så et spørgsmål om, at man jeg vil godt have 10-1, hvad jeg faktisk har, men så er, hvis der er fire forskellige tankerheder, og de ligner hinanden ufattelig meget. Ja. Så er du lige video. Nej, det er jeg ikke, men, fordi de har jo individuelt risiko på også, men hvad hedder det, ligesom om du så også kører det videre til det plan og sidder og siger, det er 10%, og så skal vi ikke have mere medicin inden for fedme og sukkersyre og sådan noget. Eller går du så kan du godt have 5% liggende i lille ved siden af, eller hvad? Ja, altså jeg har det sådan, at 10% i en enkelt aktie, kan man sige. Ja. Men dermed ikke sagt, at jeg ikke kan have, lad os sige, vi havde Novo for 10%, at jeg ikke så havde Lille ved siden af for 10% eller et eller andet. Men jeg kunne ikke finde på at fylde hele mit depot op med en enkelt sektor. Altså, det er jo også det, du siger der, ikke? Men jeg kunne godt finde på at have flere aktier inden for den samme sektor, hvis det var dem, der løb. Men jeg holder mig som udgangspunkt til 10% i en enkelt aktie. Jamen, det er jo også helt fint. Det er ligesom min tilgang til det. Det kan være en stor risiko, hvis man får sammensat sin portefølje forkert, og det kan gøre ondt at løbe en for stor risiko, men det kan jo sådan set også være relativt fatalt, havde jeg nær sagt, at løbe en for lille risiko. Jeg mener at huske, og det kan godt være, at jeg tager fejl, men jeg synes, at Anne Lehmann Eriksen, forbrugerøkonomen fra Sydbank, var ude at sige, at der er simpelthen for mange danskere, især på deres pensionsdepoter, der løber alt for lille en risiko. De får simpelthen ikke med de der gode afkast der med. Okay. Gert, hvordan skal man sikre sig, at man ikke kommer til at gøre det? Ja, det er fandme et godt spørgsmål. Altså, det er jo igen, jeg synes jo igen, det er et spørgsmål om temperament, altså fordi at, og så er vi jo tilbage til det, vi startede med at snakke om, det der med, altså hvor stor en risiko er vi villige til at påtage os, ikke? Altså, vi er jo sådan indrettet som mennesker, at hvis vi kunne få de her famøse afkast i aktiemarkedet uden at løbe nogen risiko, så ville det jo være fantastisk. De findes ikke. Jeg tror, det tætteste, man kan komme i øjeblikket, er vel en dansk realkreditobligation, hvor du kan få en 4-5% rente på et forholdsvis sikkert papir. Men vi kommer til at løbe en risiko, og hvor høj en risiko vi skal løbe for at få de her afkast, jamen det synes jeg stadigvæk må være op til den enkelte. Nu kan man sige, at jeg har i mange år siddet som professionel trader, hvor vi sad med gevaldig risiko, det kan du jo også selv huske, altså det var jo en del af ens arbejdsliv, det var at sidde med uhørt høj risiko hele tiden, hvor ens nattesøvn blev forstyrret konstant, fordi man skulle handle i New York, og man skulle handle i Singapore osv. i løbet af natten. Og jeg fandt i hvert fald bare ud af, som privatinvestor, var jeg slet ikke interesseret i at have den her høje risiko, fordi jeg vil godt have, at jeg stadig kunne sove om natten og så videre. Og det gør jo så, at jeg kommer til at gå en lille smule på kompromis nogle gange med afkast måske, men det gør også, at jeg ikke nødvendigvis skal vågne op klokken 4 om morgenen og tjekke mit depot, eller for at se, hvad der sker i Østen og så videre. Ja. Så jeg synes, det er meget individuelt, og jeg synes, det er meget fint det der med at gå ud og sige, at vi skal tage noget mere risiko på børerne. Men det skal vi jo i virkeligheden kun gøre, hvis vi har lyst til det. Mm. Ja, der er jo en regel, ikke? Og mange har jo det problem, at de skal, hvis de er med sådan nogle pulje og pensionsordninger og sådan noget kollektivt, skal jeg finde ud af, hvad for en risikovægt eller placeringsgruppe skal jeg ligge i. Ikke? Ja. Og der er jo altså en regel, som jeg vil sige, hvis jeg nu tager det i dag, det er jo at sidde og sige, på lang sigt, hvis du er meget ung og skal spare op i de næste 50 år, tror du, eller 40 år, så skal du jo have en høj risiko, men der er jo et forhold, og det er ligesom huspriserne, at du skal finde ud af, kig på kurven på MSCI-indekset, verdensindekset, så kan du jo se, hvor ligger vi højt eller lavt. Og hvis du går ind, og vi ligger på nær 2% og sådan noget, all time high nu, så kan det jo godt være, at du lige skulle sidde og sige, bummelummelummelummel, jeg venter på at gå ind, jeg skal have på lang sigt høj risiko, men min timingsmæssigt set vil det være klogere nu at vente på, at der kommer et lavere niveau, og så går jeg ind og får mig en høj risiko. Ja. Og så kan du stort set ligge med den resten af livet, indtil vi måske ender i den samme situation igen. Nå, jo, jeg synes, det er lidt af sådan en farlig ej, Lautensen, fordi det handler jo om timing, det der, og hvem ved, om det kommer lavere, og så lige pludselig har man gået glip af et marked, der har kørt videre derudad. Jo, men det er jo, så, det er jo det, der er dit livs spørgsmål. Ja, mit livs svar til det er, at hvis du vil investere, så skal du investere. Altså, du skal ikke stå og vente, du må kaste dig ind i kampen. Altså, det der med at time markedet, det er simpelthen et umuligt game, som jeg kender ikke nogen, der er super god til det. Nej. Måske undtagen lige dig, Laura. Ja, men altså, en gang imellem kan jeg godt være lidt sød ved dig. Godt, risiko, svært at arbejde med, nødvendigt at kigge på, men ikke desto mindre, så lad os lige runde den snak af nu, fordi det skal også handle en lille bitte smule om teknisk analyse, Gert. Et sidste spørgsmål. Mm. Bevæger du dig egentlig ud i andre aktivklasser end aktier, når du investerer for dine egne penge? Er du på valutasiden, for eksempel? Jeg er ikke så meget på valutasiden mere. Okay. Jeg er på obligationssiden. Ja. Jeg er på... jeg har været i nogle ejendomsfonde. Mm. Og så er jeg også her på det sidste kommet ind i en ny valutaalgoritme, som jeg tester lidt i øjeblikket for at se. Altså, det er jo de her robot-genererede handler der, som man kan købe sig ind i en fond og så videre. Ikke? Så jeg spreder sådan lidt, men valuta går jeg lidt udenom, og det kan måske synes sådan lidt mærkeligt, når jeg er gammel valutahandler. Det giver måske meget god mening. Ja, det tænker jeg lidt, ikke? Du ved, hvor vildt det er, det marked kan være. Ja. Nå, Gert, når du så investerer, og vi skal selvfølgelig ikke sådan på den måde... Du er ikke investeringsrådgiver, så du kan ikke stå her sådan på den måde give gode råd om aktier eller konkrete produkter, men du bruger teknisk analyse, og du har lovet at lige tage os lidt igennem om, hvad det er, du sådan holder øje med. Hvad er det for et minikursus, du kan servere for os her? Jamen altså, basalt set, så synes jeg jo, at teknisk analyse handler om at gøre det lidt simpelt, fordi at jeg ved, at der er mange tekniske analytikere, der gør det ekstremt kompliceret. Og de to, hvad kan man sige, ting, jeg arbejder med, når jeg kigger på teknisk analyse, det er det, der hedder trends, altså om en aktie er i en uptrend, altså hvor aktien er stigende, eller om en aktie er i en nedtrend, altså hvor en aktie er faldende. Det er det, man hedder trends. Og så kigger jeg på noget andet, og det er det, der hedder tidligere modstandsniveauer og tidligere støtteniveauer i en aktie. Og det er der, hvor jeg kan gå ind og kigge på en lidt længere horisont og se, hvor køber henholdsvis sælger har haft styrke nok til at vende en trend. Og det er det, der er udgangspunkt for, hvor jeg blandt andet nogle gange sætter min køb i en aktie. og hvor jeg sætter min salg i en aktie nogle gange. Og det er jo altså lige vigtigt at huske på her nu, at teknisk analyse er jo ikke en spørgkugle. Jeg kan ikke forudse i fremtiden. Det kan fundamental analyse heller ikke. I virkeligheden er der jo ikke nogen mennesker, der kan forudse, hvad der skal ske i fremtiden. Vi handler jo på sandsynligheder osv. Og teknisk analyse handler sådan set om at handle på sandsynligheden for, at noget gentager sig igen. Men så er vi også tilbage til det her med, at når du bruger teknisk analyse, så skal du også være utrolig disciplineret, og det vil sige, at du skal overholde de signaler, du får, og dem skal du respektere på den måde, at hvis en aktie når ned til en supportzone, som man kan se, hvor den før har vendt ved flere lejligheder, og den bryder igennem den supportzone, jamen så skal du ud af den aktie. Så skal du ikke sidde og blive ved med at sige til dig selv, ah, den skal nok komme igen, det skal nok gå, fordi så går du på kompromis med hele ideen omkring teknisk analyse. Fordi teknisk analyse handler jo sådan set om at handle på de signaler, markedet giver dig, i stedet for at handle på alt muligt andet. Så hvilke værktøjer er der derude, Gert, som man kan gribe fat i, eller måske gå ind og kigge på? Er det nemt at finde tekniske analysesystemer, eller hvordan der er findes, der nogen? Der findes et hav af udbydere, som du kan betale. Koster det penge? Okay. Der er nogen, du kan betale for, og så laver de simpelthen, hvad kan man sige, den tekniske analyse for dig. Men jeg kan jo godt lide at inspirere folk til selv at komme i gang, og der findes platforme, hvor du kan sidde og lave de her grafer, hvor du tegner de glidende gennemsnit ind, som jeg sidder og kigger på, og du kan tegne trendler eller supportlinjer og så videre ind, altså, og der er gratis værktøjer derude, som jeg selv bruger, og som folk kan gå i gang med. Det tager tid, og man skal sætte sig ind i tingene, og man kommer til at lave en masse trial and errors undervejs, men det er super spændende, når man lige pludselig måske finder ud af, at man rent faktisk har et værktøj, man kan bruge til noget, fordi det her, det handler jo i virkeligheden om, at vi tager lidt af gætværket ud nogle gange, og vi prøver at læne os lidt op af den information, som markedet giver os. Jeg ved jo godt, der er rigtig mange dygtige private derude, der handler på mavefornemmelse. Jeg er elendig til at handle på mavefornemmelse, så jeg vil hellere læne mig lidt op af, at markedet giver mig nogle informationer, som jeg kan basere mine handler på. Og Gert, har du lavet sådan en statistik over, hvor tit det så virker? Altså, hvor tit er det rigtigt, det du gør ud fra den teknisk analyse? Statistisk set kan man sige, at hvis man følger det, der hedder de glidende gennemsnit, altså jeg sidder og kigger på noget, der hedder 8 og 20 ugers glidende gennemsnit, og der får man nogle købsignaler, når de krydser hinanden på en bestemt måde, og salgssignaler, der kan man se statistisk set, at de giver et godt afkast, fordi at de blandt andet også er med til at holde dig ud af en aktie, når trenden begynder at vende ned. Og jeg har tit vist her på det sidste de her grafer med, ja, blandt andet vores egen herhjemme, GN Store Nord, Ambu og så videre, hvor vi blandt andet i GN Store Nord fik et salgssignal ved bare at kigge på noget så simpelt som de glidende gennemsnit op omkring 550, inden den styrte hele vejen ned til 120. Og det er der, hvor man i virkeligheden mærker den store forskel som investor eller privat investor, det er, hvis du begynder lige pludselig at kan se på, hvad er det for nogle signaler, markedet sender nu er trenden begynder at vende, sælgerne har fået et overtaget, det får jeg et salgssignal på her, jeg skal ud af den her aktie her, så kan du være heldig at spare dig selv for rigtig mange penge. Omvendt kan du komme med på gode bølger, det har man set i Pandora her de sidste 3-4 år ved at følge de her glidende gennemsnit, når du får køb- og salgssignal. Der kunne du have sparet dig for nedturene, man har været med på de 2-3 opture, der har været. Så på den måde kan du virkelig optimere din afkast. Og så noget, som jeg bruger rigtig meget i det nuværende marked, fordi det er så nervøst, som det er, og kan ikke rigtig, mange aktier kan ikke finde ind i en egentlig trend lige i øjeblikket, men så kommer de til at handle rigtig meget på de her support- og modstandslinjer, som markedet har en eminent evne til at huske og gentage, fordi vi sidder og kigger på det samme alle sammen, og så bliver det selvforstærkende, men det kan du i virkeligheden udnytte, når du sidder og handler aktier lidt aktivt. Så der kan altså også være ligesom forskellige perioder, hvor det handler om det ene, og forskellige perioder, hvor det handler lidt om det andet. Ja, lige præcis. Lige i øjeblikket er det ganske få aktier, når man kigger på det danske, som er inde i nogle egentlige trends. Altså man kan jo se Novo, det er jo nærmest logik. Den er i en klar uptrend lige i øjeblikket, både teknisk set, men måske også fundamentalt set. Men der er også rigtig mange danske aktier, som ligger og handler i nogle meget veldefinerede ranges, altså hvor køberne kommer ind på bestemte niveauer, og hvor sælgerne kommer ind på bestemte niveauer. Og det kan du altså ligge og handle ret aktivt i, og det vil sige, at du kan faktisk ligge og handle nogle afkast hjem, selvom aktien måske på papiret ikke ser ud til at bevæge sig. Altså, kan du finde på at bevæge dig ud i sådan noget daytrader-agtigt noget, Gert, at handle frem og tilbage? Jeg er sgu blevet gammel, Bodil, hvad det hedder, men det kan jeg godt, altså, men måske lidt mere swing trading, hvor jeg måske har en aktie i nogle få uger ad gangen, men jeg kan godt stadigvæk være aktiv handler, når vi har nøgletal, og hvis vi har regnskab og så videre. Og der bruger jeg meget af de her tidligere modstand- og supportlinjer til at handle ud fra. Der kan jeg så godt til gengæld være ret aktiv. Okay. Må jeg spørge om et tal, det her, eller en måde? Det er det, jeg er blevet lidt gladere for. Jeg er jo ikke teknisk orienteret, men jeg føler, jeg kigger på kurven for ligesom at se, hvad fortæller de også noget. Men det er det, de kalder for candlesticks. Ja. Bruger du det? Ja. Det er jo det lys, altså man kan se, hvor meget de har svinget rundt i, om de slutter op og ned og sådan noget. Det er jo sådan nogle japanere, der engang har brugt det til at handle ris eller sådan noget, eller engang nogen, der står en klog bog. Den bruger du? Jamen, jeg bruger dem ikke på den måde, at jeg går ind og kigger på, om vi har nødvendigvis en hammer candle eller et eller andet. Du ved, jeg er mere optaget af, hvad de glidende gennemsnit, altså hvad trenden er i aktien. Altså, om vi har en opadgående trend eller nedadgående trend. Det er klart, jeg vil gerne med på en opadgående trend, og jeg vil helst undgå en nedadgående trend. Og så kigger jeg meget på de her supportlinjer og modstandslinjer, som nogle gange er så knivskarpe, at du kan nærmest pinpointe lige præcis, hvor du skal ind i en aktie, hvor du skal ud af den igen. Og der har jeg ikke så meget fokus på, hvad de enkelte candles viser mig. Principielt kunne jeg også i stedet for candles have en linje på min graf i stedet for. Nu kan jeg godt lide at se de her candles. Det har jeg ligesom vendt mig lidt til. Ja. Men jeg er ikke super fokuseret på, hvad jeg ved, der er nogen, der bruger meget tid på de enkelte candles. Det er jo en videnskab i sig selv. Men jeg tillægger mere de andre ting, jeg snakker om, værdi faktisk, når jeg går til det. Svendsen, du bruger, eller jeg ved ikke, om du stadig bruger, men jeg kan huske, du engang fortalte os om, at du kigger på det her kryds- og bollesystem i teknisk analyse. Yeah. Hvad er det nu, det hedder på engelsk? Et eller andet, Point and figure. Point and figure, tak, Gert. Ja, og det kan jo også finde på sådan nogle ting. Ret simpelt system, egentlig. Jo, men det er jo det eneste, hvad hedder det, kursus, jeg nogensinde har betalt penge for. Det var et på sådan noget, det skulle nok heller ikke gjort. Der var jeg ung mand og naiv og troede, at det, der stod på forsiden af Dagbladet Børsen, det kunne man tjene penge på. Det kan man jo ikke. Men slet ikke i dag. Men hvad hedder det? Han markedsførte sig jo lidt. En, der hedder Ø-mand der, og de gamle kan jeg huske ham endnu. Men Sixten Ø-mand. Så det bruger du altså ikke til noget i dag? Jo, eller hvad? Jo, det gør jeg, men nu er jeg jo ikke så stor en IT-nørd, så derfor er det lidt svært at få fat på. Men det gode ved det, og det er det, der er det sjove omkring kryds og bolle, og det er jo, at normalt, når vi kigger på kurver, kigger vi jo på kontinuerlige kurver, at hver dag er et punkt. Ikke? Men det er det jo ikke kryds og bolle, for det handler om, hvornår det ændrer retning, og det er jo så alt efter, hvordan man, hvor meget signifikant man, hvor meget skal det til, før den vinder. Det vil sige, at hvis en aktie ville med at stige, hvis det var Novo, så kunne den jo stort set ligne en gitterkran, ikke? Der bare stiger. Så en gang, så skal den jo falde med, nogen bruger op til 10%, før at den ligesom kommer nogle boller, der går nedad, ikke? Og ellers så bliver den bare ved. Og det er jo ligesom det interessante ved det, at det gør, at tidsfaktoren ud af den x-aksen, hvis vi kigger sådan med matematikundervisning, den er jo ikke en dag derudad. Nej, den er, hvor mange gange det skifter. Ja. Og det er jo det sjove ved det, på den måde, at det viser en helt anden måde at se markedet på, end det med, at hver dag bare er et punkt, og så siger man, nå, men i morgen er den nok også højere. Og det synes jeg er det sjove omkring det der, at man får et, og også, det er også det gode ved de der candlesticks der, det viser jo noget om, hvordan har folk ageret med det der. Og her kan du så sige, hov, nu at gitterkranen lige pludselig vendt til en flok boller, så skal vi passe på røven. Gert, det var en kommentar til det. Jamen altså, jeg vil jo sige til Lav, at da jeg kom til Jyske Bank i 1994 og kom på spotbordet i Jyske Bank, der sad min chef, Jørgen Kildegård, han sad jo og handlede D-mark over for danske kroner, det var jo det store kryds i 90'erne. Det var tiderne. Og han havde et kryds- og bollesystem, og han havde sådan en rullepapir her, som blev rullet ud, og den var 10 meter lang, fordi det var jo 10 års handel. Når han var på ferie, så fik vi strenge ordre om, at vi skulle sørge for at opdatere det her kryds- og bollesystem her, ikke? Så det blev rullet ud på gulvet hver aften, og så skulle vi sætte. Så jeg er med på den gamle skole der også. Nå, Gert, jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til, du siger, at Novo er jo i en tydelig uptrend, og bare lige for at slå det fast sådan med 7-tommersøn, det er ikke nogen anbefaling fra din side af. Men er der nogen aktier, som du kan se, der er en tydelig nedtrend for tiden? Jamen altså, der er jo et hav af danske aktier, som har været i en nedtrend for tiden, og man kan så sige, at de tidshorisonter, jeg kigger på, det er typisk det, der hedder ugentlige grafer og månedlige grafer, det vil sige de lidt længere tidshorisonter. Og kigger man på en aktie som Ørsted, som jo er i vælten i øjeblikket, så er det tydeligt for enhver, at den lange trend i Ørsted-aktien er ned. Nu kan man sige, at vi har haft en pæn modkorrektion her de sidste par måneder ned fra, var den ikke ned 270, tror jeg, omkring der? 250. Ja, og så op i lige knap 400, hvor det ligger dag, og så kommer regnskabet i morgen, og det kan jo blive både en dreng eller en pige. Men det ændrer ikke ved, at aktien har jo været i en langt nedadgående trend faktisk i hele 2023. Og der vil man også, hvis man fulgte sådan nogle simple hvad det hedder, retningslinjer, som de glidende gennemsnit, så vil man være blevet taget ud af, hvad det hedder, Ørsted-aktien på et meget, meget, meget højere niveau, fordi der var aktien allerede startet en egentlig nedtrend og sparet sig for de her pinsler hele vejen ned til 250. Altså, vi får nogle gange nogle spørgsmål her i Millionærklubben, som går på sådan noget, der er faldet rigtig meget igennem rigtig lang tid. Er det ikke ved at være tid til at samle op? Men det lyder ikke til, at du ser det på kurverne, når du kigger på Ørsted endnu. Både over. Hvis man kigger på de lange grafer på Ørsted, så er det ikke en aktie for mig lige nu. Og så kan man sige, lige op til et regnskab, der skal jeg i hvert fald ikke have fingrene ind i Ørsted. Men det ændrer da ikke ved det faktum, at den har jo vundet lidt terræn tilbage her igen, og måske er den blevet for billig, det skal jeg ikke kunne sige, den er, det kan jeg slet ikke spå om osv., men det er ikke en aktie, som er interessant for mig på nuværende tidspunkt. Jeg har prøvet, og jeg kunne heller ikke. Nej, fair nok. Du kan ikke være god til det hele, hr. Svendsen. Anders, han skriver ind til os omkring gearing for privatpersoner. Han siger, hvad er holdningen til at investere for lånte penge, og hvordan gør man det? Virksomhederne kan jo tjene penge på at optage gæld. Bør privatpersoner gøre det samme, udover at have for eksempel realkreditlån og aktieinvesteringer på samme tid? Hvad skal gearingen være for privatpersoner? Har I nogen holdning til det, Gert? Altså, jeg har den fuldstændig klare holdning, at hvis du er privatperson, og du er sådan forholdsvis ny i aktiemarkedet, så skal du gå en blød bue udenom alt, hvad det hedder gearing. Mm. Fordi det er en helt anden risikoprofil, du får. Og jeg forstår egentlig ikke rigtigt, at så mange private, der er sådan forholdsvis ny i markedet, er så optaget af at skal geare og shorte aktier, fordi det kræver en helt anden risikostyring. Så mit klare råd er, altså, jeg gearer for eksempel aldrig mine investeringer. Nej. Godt. Ja. Svendsen, nej, det, jeg mener også, det er en forkert måde at tænke på. Medmindre man har virkelig tror, at man er super dygtig, så er du klar, så kan du godt gøre det jo. Men så skal du jo også styre det utroligt stramt, også med dine stop losses. Og, ja. Fordi det der, det er lidt at stikke hovedet ind i en guillotine, og så vente på, at det bliver hugget af. Så nej, det er altså en dårlig idé. Prøv hellere at tænke ordentligt om. Og så, når man er, og nu kommer så også en anden med er du ung, gammel, eller hvad er du? Mm. Og der må man sige, at det er jo sådan, jeg siger jo nogle gange til unge mennesker, at jamen, hvis du er ung, er du nødt til at have en høj risikoprofil og gøre noget ved det. Og hvis du er gammel og skal passe på arven for dine børn, ikke? Altså, de skal have et eller andet efter dig, bare for mindes skyld om ikke andet, så han efterlod sig der noget. Men så skal du have en lavere profil, ikke? Og det er ligesom, altså, man er nødt til, når man er ung og ikke har så mange penge, at være lidt frisk, ikke? Men altså, det man jo kan gøre, nu skal jeg ikke, det er en opfordring til at gøre det, men du kan jo tage et studielån. Og ligesom man kan, hvis du har overskud på dit belån, noget af din friværdi, og så gør det der, men det er noget, du skal passe på. Ja, så er vi ude på risikokurven. Nå, jo, men i 07, der blev jeg opfordret til, der var alle jo, var der kredit på alt, jeg har et gældfrit hus. Så sagde jeg, jeg kunne låne 4 millioner, så sagde jeg, hvis jeg skulle gøre det, og så sad jeg sådan og tænkte lidt over, og sagde, det kunne jo egentlig være meget interessant, og så videre. Og jeg er jo ikke, at dengang var der også alle mulige banker og skidt og møg, man puttede folk, dengang var der banker, de puttede penge, nu er det IT, ikke? Men så sagde jeg, hvad i verden skal jeg gøre, og jeg har jo nogle aktier i forvejen, så skal jeg ligge der, og det svinger med multimillion, nej, hold fingrene væk, og heldigvis ellers var jeg måske tabt 2-3 millioner. Ja, måske, who knows, hvad nå, der var sket. Altså, det er jo det, der er lidt farligt, når du begynder på det der. Ikke? Vi stikker ikke hovedet i guillotine, men vi stikker gerne hovedet ud på markedet her de sidste par minutter, fordi at en af de aktier, som har det forrygende derude i dag, det er altså ChemoMetec. Ja. Har du noget syn på det regnskab, der er landet? Ja, det er jo fordi, der kom et regnskab, og det var jo sådan set i sig selv dårligt, fordi det er et halvårsregnskab, og de har jo nedgang, sådan populært sagt, på en tredjedel nedgang i indtjening, men de siger, at nu begynder det snart at blive bedre, og det er jo en aktie, der engang var den ikke i 1000 engang, og nu koster den 400. Uh-huh. Og 26, men altså det der med, at fordi i sig selv var det jo ikke noget godt, det er en glimrende virksomhed, de tjener masser af penge, eller tjener gode penge stadigvæk, men altså der har været tilbagegang også i salget, og det er nye apparater, det går godt med forbrugsmaterialen, det skal du jo bruge, når du har købt en, så det stiger jo i sig selv hele tiden, ikke? Men så det er ligesom håbet om, at nu vender den og begynder at køre op, så det er en, jeg vil sige til, om du kan få den billigere igen på, om 3 måneder, men altså, at det er det, der sker. Det er ikke på grund af, at tallene i sig selv er gode, men det er håbet for fremtiden, og at det, det er ikke en virksomhed i krise, den har bare ligesom været ned og komme op igen, og det er jo så kraftbehandling, det handler om. Ja. Glimrende. Så fik vi lige den med. Der er så også skrevet artikler over på jurinvestor.dk. Vi kan ikke nå alle nyheder her i løbet af 55 minutter, så det foregår altså over på jurinvestor.dk, hvis der er noget, du mangler lige fra dagens aktiebevægelser. Demant har det stadigvæk forrygende op med 7,5%, og ellers er det Ambu og NKT, der ligger over i den grønne bølge, mens Novozymes, DSV og Danske Bank altså lige må tage til takke med lidt røde tal i dag. Lars Svendsen, på indeksniveau, der har vi det også godt, han er lige rundt nullet. Ja, men altså, der er sådan nogenlunde pæne farve i kinderne. Ja, men altså, hvor er det dejligt, Lars Svendsen, at vi kan lukke i grønt her på en tirsdag, hvor vi altså fortsætter selvfølgelig nyhedsstrømmen over på jurinvest.dk. Lars Svendsen,